الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم سورة أنعام أتم سفارة آية نمبر 151-153 سورة أنعام آية نمبر يوصل يوپنزوس يوصل بپنزوس يوصل بپنزوس دا دين مخت سبقونو کی دا کافر و اغبد اعتقادی او بد عملی خلی پاک بیان کا چی یو طرف تا خودوی کفر و شرک کی بل طرف تا اعمالی بیا دمر خراب دی چی دا زان حلالول و حرامول کی دا یو تفصیل بیان دا نن چې کوم موږ درې آیاتونه وایو په دې کې خدای پاک د هغه څیزونو بیان کوي کافرو مشرکانو ته مسلمانانو ته دا خبره کوي چې تاسو د ځانه حلالول او حرامول مه کوئ ای پیغمبره ته دوی ته ووایه چې راشي زه تاسو ته وښیم چې کوم څیزونه حرام او په دې دریو آیاتونو کې الله پاک لس سیزونه مونږ ته وایي چې دا حرام دي دې نه ځان ساتي مختصر الفاظو کې زه بیانوم وروسته به الفاظو سره تشریح کوو هغه لس سیزونه خدای پاک دلته کوم بیانوي لومړی خو الله پاک فرمایي ما سره شریک مه جوړوئ شرک مه کوئ دریم مور او پلار سره احسان کوي ښېګڼه کوي دریم خپل اولاد وج نعمه د دې وجې نه چې دوی له به روټۍ څوک ورکوي څلورم فحش او سپک او بېحیايي کارونه مه کوئ پنځم ناحقه قتل مه کوئ شپږم د یتیمانو مال په ناجایزه طریقه باندې مه خوره اووم ناپ تول کې کمی مه کوئ اتم چې تاسو کله فیصله کوئ خبره کوئ ګواهي ورکوئ د انصافۍ سره ګواهي مه ورکوئ انصاف سره خبره کوئ نهم د وعدې خلاف ورزي مه کوئ وعده پوره کوئ او لسم د الله په لار باندې روان شئ چې کومه نیغه لار ده دا حرام دی چې تاسو د شیطان په لار باندې روان یاست. دا لس خبرې، دا لس سیزونه الله حراموي پر موږ باندې چې دا تاسو مه کوئ. او عزتمندو، دا لس خبرې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لس وصیتونه دي چې موږ ته کوي. قرآن مجید کې دوه قسمه آیاتونه دي، یو متشابهات دي، یو محکمات دي. سوره آل عمران کې دا هغه ذکر راغلی. دا هغه آیات محکمات دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا هغه آیات محکمات دي. ټول شریعتونه د آدم علیه الصلاة والسلام نه واخله تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورې په دې خبرو باندې متفق دي. دا لس خبرې چې دلته دي، چا هم په دې کې اختلاف نه دی کړی. کعب احبار رحمه الله د تورات یو لوی ماهر عالم و، د یهودو یا مسلمان شو. هغه فرمایي وی دا لس آیات، دا لس سیزونه چې خدای پاک دلته حرام ذکر کړی دی. وی تورات کې د بسم الله نه وروسته اونده دقې سیزونه ذکر دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی څوک که د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصیت نامه ګوري، چې زه د پیغمبر علیه السلام وصیت وګورم چې موږ ته څه وصیت کړی دی، چې په هغې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل مهر هم لګولي، نو هغه دې دا درې آیاتونه وګوري. په دې کې د پیغمبر علیه السلام وصیت موجود دی چې الله حکم کړی دی چې ته امت ته دا بیان. او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې څوک چې ما سره په دې درېو آیاتونو باندې بیعت وکړي، هغه دا درې آیاتونه دي. وی کم سره که ما سره پا دی باندی بیعتو کی، وی زه دا اغی زیمداری چه اللہ با دره پورا پورا اجر و بدل پا دی باندی واکر. ندای و قسم دا پیغمبر علیہ السلام وصیت تی دا دین یو اساس و بنیاد دی دا سیزونه، چې کومو سیزونو نه مونږ خدای پاک منی کړي وي، د هغې نه منی شو، دا زمونږ لپاره حرام دي. د کومو یې راته حکم کړی دی هغه ومنو. دا د دې آیاتونو هغه اهمیت دی عزتمنه. اوس یو خبره راځي، د هغې تفصیل به کوو هغې سره. قل اوایه ورته ای پیغمبره، تعالو راشه اتلو چې زه اولولم ما هغه حرم ربکم چې حرام کړي دي رب ستاسو علیکم په تاسو باندې. تاسو باندې خدای پاک کوم کوم سیزونه حرام کړي دي، راشه چې زه تا هغه اولولم. تاسو د ځان حلالول حرامول مه کوئ. لومبی خبر، الله تشرکو به شیئا، چې تاسو شریک مه جوړوئ په دې خدای پاک سره هیڅوک. الله سره څوک برابروي ما؟ لکه د مکې مشرکانو بوتان خدایان جوړ کړي، یهود او نصارو خپل انبیاو ته خدایان وي، یا د خدای زوی ورته وي، یا چا چې دین فرشتو ته لونه وي چې دا د الله لونه دي. نن سبا خلک د الله بعضی صفات هغه بعضی بندگانو ته ورکوي. الله مونږ منی کوي چې نه د خدای پاک سره په ذات کې به څوک شریک جوړی، او نه به د هغه په صفاتو کې څوک شریک جوړی. الله واحد لا شریک ذات دی، یو دی، د عبادت لایق. په دې ذات کې به څوک شریکې نه، او نه به د هغه په صفاتو کې څوک شریکې. الله رازق دی، نو رزق ورکولو والا بل څوک نشته. هیڅوک چاله رزق نه ورکوي. دا دې څوک نه وایي چې ما له پلار رزق راکوي، مور رزق راکوي، یا یو مالک و قارا کئی مال رزق نا رزق مال دا دکان را کئی مال دا پتی را کئی مال دا نوکری رزق را کئی کدا دکان می نوی کدا تجارت می نوی کدا نوکری می نوی نزبا دا لوگ مال شم دا شرک نا رازق اغا اللہ دا دا صرف یو مثال می نتا بیان دا غس نور و طول و خبرو کی نا اللہ سم رسی فتی ندی حقیقی اللہ سر سوک شری کولو عزت ورکولو والا دا اللہ ذات تی زلت ورکولو والا دا اللہ ذات تی غریبی اللہ را ودی مالداری اللہ را ودی بیماری اللہ را ودی بیماری لرکولو والا دا اللہ ذات تی مرگ جن دا دا اللہ پلاس کی دی زمون سمر امور بی اغا اللہ پا اختیار کی دی اغا زمون پا اختیار کی دی اللہ لرا پا صفات تی سوک شری کولو عبادت کو اغا صرف دا یو اللہ که خکار شرک تی او که پت شرک تی چی دا غی نظام سار خکار شرک دا قلی چی دا ما کم بیان پت شرک عزت من دوری یار دا چی دا غی نظام سار زکر حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اللہ لر شریف مجورا اگر که تاسو تکلی تکلی شه تاسو پانسی تکلی شه یا تاسو جوندی او سوزول شه خو خیال کرده شه شرک کنه که اللہ شرک دوم را گتا گناه اللہ پاک فرمایی که ستا گناهونا دازمکی و اسمانونا تدک شه دا سمندر دا زد دوم را دی ودی می اگر طول گناهونا بدل از معاف کن حکما سره دی یو زره بر شرک کری و شرک بتنه ما اللہ تی زمین دا طول و عقیده مضبوطه که دا اللہ فزاد بانا چه اللہ سر شریف جوری دارون بیسی زو عزت من دو اللہ وی ما سر سر شریف ما پیدا اللہ تو شریکی بهی که تاسو شریک جوڑ نکه پده خود پاک سر شیعن حس سیز و سر شریکی دویم وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره احسان کوي د مور پلار د نافرمانی نه ځان وساتي هغې ته ضرر او تکلیف ورونه رسوي حسن سلوک ورسره کوي ښېګړه ورسره کوي قرآن مجید کې بار بار الله پاک کوم ځای کې چې د خپل حق ذکر کړی دی د خپل عبادت ذکر یې کړی دی الته تی دین دا مور و پلار دا تابداره و ابو سر دا احسان ذکر کرده وقضا ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسان ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر قرآن مجید که بار بار بار بار تاسو چه دا قرآن مجید هر پانا والا وی البته ده مور پلار ده حق ذکر ده طول قرآن مجید ده مور پلار ده حق ندک ده چه مور و پلار سر احسان و خیگر و سر و بدسلوکی و سر مکر ولا تقل لهما اف قدر و تونکی استاد آغداغی و خبر تابان ده بدو لگی ده او تو ته اف خیال کرده چه داسته حدیث که راجی پیغمبر علیه السلام فرمای رضی الرب فی رضی الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد اللہ راضی کرده دا اللہ رضا دا مور پلار پر رضا کرده او دا اللہ خفگان او ناراستیا اگه دا مور پلار پر ناراستیا کرده که صبح دا غواری چیزه دی جنت تلاشه اقا دی دا مور و پلار ندوان گانه وار نچانه چی مور پلار خفو اقا دی دا قط عن زرکی رانه ولی چیزه دی جنت تلاشه دا مور پلار پا ناراستی آبانده با انسان جهنم تزید عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طولنا بہتر و افضل عمل کم یو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائے کہ کله منزو وخشی خپل وخت کی منز کو دا افضل عمل دا بہتر عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل عمل کم یو دا جو غوری دے پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے مور و پلار سر خصول دیوتو یا رسول اللہ دی پسی کم بہتر و خا عمل دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نا اللہ پلار کی جہاد کو عزت مندو کدو دا سی لگیے مور دی مور پلار فضائل بیانو گینٹی بتیری روزی بتیری شپی بتیری شی دی مور و پلار د حقوق چې کوم دی هغه به ختم نشي او د هغې هغه فضیلت به ختم نشي مور او پلار سره احسان کو که څوک مختصر خبره دا کو که څوک دا دنیا خو کول غواړي او خپل آخرت خو کول غواړي هغه دې د مور پلار قدمونه ښکل کړي او د مور پلار خدمت او تابعدار کړي دا الله به دنیا کې امکانیت کړي او الله به آخرت کې امکانیت کړي وبالوالدين احسانا امور او پلار سره احسان کوي خی ګړه وسه دریم سی ولا تقتلوا اولادکم تاسو مو وجنې خپل اولاد من املاق د لوګې دا وجینا د غریبې دا وجینا نحن نرزقکم مونږ رزق درکو تاسو ته و ایاهم او دوی ته رزق ورکو د رزق دا وجینا د دې نه مخکې سبقونه کتیر اغوی بخپل بچی وجل لونه بیا وجل نا دا اغوی یو بد رسم چه زما پا کور که لور پیدا شد دا لور با بیارا لویه شی او دا بسه بیا و دوم بل چاہتا دا یو عار و یو شرم بای محسوس و پده بانده دا دی وجه نا اغوی بخپل لونه زنده خخور وجلی او بعضی خلق پا دی بیماره که مطلب چیز خو ځان له روټۍ نشم پیدا کول نو زه به دوی له چې دېنه روټۍ د کوم ځای نه پیدا کړم حالانکه دا د الله فیصله ده وما من دابه فی الارض الا علی الله رزق تا سره د خپل رزق غم نه دی مرغانو له رزق څوک ورکوي د میږو له رزق څوک ورکوي د ماشو له رزق څوک ورکوي د مچانو له رزق څوک ورکوي دا دنیا نور مخلوقات دي له رزق څوک ورکوي نی پټیشتا نی جیداشتا نی نوکریشتا نی دکان او تجارت شتا اسم نشتا الله والا رزق ورکړي مونږ خو په پټی کې صرف یو دانه وکړو دا غینه سل دانه الله زرغون کی الله سل خلې پیدا کړي هغه سل خلو ته هغه خلې پاک هغه رزق ورسی بیا یعنی یو دانه چې مونږ کړې وي په کار کې یو دانه زرغونه کړي خو الله ته معلومه ده دا اللہ پا علم کی دا چی ما سل خلی پیدا کری دیو دغا سل خلو تا بز رزق و رسوم نو اللہ سل دانی پیدا کری کاغا وگی نو اللہ فرمایی چی دا رزق زی موار زین دا رزق دا وجی نا خپل بچی مو وجنی زمون دا خیال دیتی دی اولاد دا منگا رزق ورکو دی بچو لرزق من ورکو منگا تنخواه دی منگا زمیداری کو مونگا دکانداری کو مونگا محنتا مشاقت کو نو دا بچو لرزق ورکو نا نا نا رزق اللہ وی دا زور کم دا تنور پیغمبر علیہ السلام فرمائی انما تنصرون و ترزقون بزعفائکم ندی کمزور دا وجن اللہ تاسو لن فتح و کامیابی در که استاسو امداد کرد او د دې ضعفا او د کمزورو د وجنه الله تاسو له رزق درکړي پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو دوه رونه راغلل پیغمبر علیه السلام یو به پیغمبر علیه السلام سره ناست و سبق کوي هغه بل راغی شکایت یې وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ټوله ورځ مزدوري کوم محنت او مشقت کوم او دا زما ورو ټوله ورځ جومات کې دلته ناست دي تاسو ده ته وایي نصیحت وکړه چې دې لږه مزدوري کوي او محنت او مشقت کوي پیغمبر علیه السلام هغه ته ووی کیدی شي تا ته د برکت رزق ملایوي چې دې په جومات کې ناست دي الله تعالی د ده د برکته رزق درکړي. احادیثونه ثابت ده چا چې لونه ډېر وي الله هغه له ډېر فراخه رزق ورکوي چې لونه یې ډېر وي، ځکه هغه کمزوري هغه مزدوري نشي کولی، هغه محنت او مشقت نشي کولی. د دغې کمزورو د برکته، د دغې بېکسو د برکته الله دغه پلار ته فراخه رزق ورکړ، دغه بچو ته فراخه رزق ورکړ. څوک چې وایي چې زه دې مالدار شم چې لونه یې ډېرې وي خدای پاک دی مالدار دی، په کور کې معذور زوی دی، معذور بچی دی، لور ده، زوی دی، په خپو شل دی، په سترګو ړوند دی، یا بل څه بیماري ده ته او هغه د عمر معذور دی پروت دی، دا ټول کور والا دی دا یقین پیدا کړي چې دا رزق مونږ ته میلاویږي، دا د دې معذور د برکته مونږ ته میلاویږي. دا زموږ د پیغمبر وینا ده، وترزقون بضعفائکم، تاسو ته چې دا رزق میلاویږي دا د دې معذور او د ضعیفانو او د کمزورو د برکته میلاویږي. نو چې دا عقیده زموږ ختم شي، دا غلط خیال غلط سوچ چې زما بچی ډېر وي نو دوی له به رزق څوک ورکوي، عزتمندو یوه خبره دا ده چې د بچو تربیت، که څوک د خپل اولاد تربیت نه کوي نو دیم خپل اولاد وژني. د چا بچي چې د آخرت نه غافل وي او د تربیت داسې نه دی کړی چې د آخرت فکر او سوچ یې ورته ورسیږي، نو دام دی قتل د اولاد دی. ما هغه بل سبق کې ویلي چې تربیت دا نه دی چې ته د هغه په تعلیم باندې زرګونه او لکونه ولګوه، د هغه تربیت دا دی چې د دنیا علومو سره سره هغه ته قرآن مخایه، هغه ته د الله د معرفت الله پېژندلو علم ورکړه چې دی الله وپېژني. ماشوم چې شوده ولا ورکې نو بسم الله الرحمن الرحیم د هغه غوږونو ته ورواچوه، چه اغا کینه و پاسه نو بسم الله الرحمن الرحیم و توایا، ده چه راجویش و نونه و روطه و لورکه نو بسم الله الرحمن الرحیم، چه جامعه و تبدله نو بسم الله الرحمن الرحیم، چه لامبه نو بسم الله الرحمن الرحیم، قدم پا قدم تداغل بسم الله الرحمن الرحیم و توایا، الله با کدین و دخوا تربیت دید. دا تربیت او دغا ماشوم چه سترگ اغر یو تیوی لگی دیدی مخامخ یا په کور کې ګانی بجانی، ته که د هغه په تعلیم باندې لکونه او کرونونه خرڅ کړي خو د هغه تربیت د هغه فطرت چې دی نو هغه بد جوړ شوی دی، د هغه د اول نه همدقه ټنګ په کور په ذهن کې وي، نو تا د هغه تربیت خو نه که هغه تا وجلې. تربیت د دغه سیز نوم دی. الله پاک فرمایي چې تاسو ولا تقتلوا اولادكم، تاسو مو وجنه خپل بچی من املاق د غریبه د وجنه، نحن نرزقكم من غير رزق درکو تاسو تم و اياهم وديتم الله وي د رزق زما وارزما. سلورم سي ولا تقربوا الفواحش، تاسو من از دیکيږي د بي حياي کارونه، ما ظهر منها كخكار بي حياي وما بطن او كبتك، هر بد کار هغه ته فاحشه وایي، فحش سپک کار، هر د ګناه عمل. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، حرم ربي الفواحش، سپک کارونه الله په موږ حرام کړي، د ګناه کارونه خدای پاک په موږ باندې حرام کړي. اوس یو سړی ښکاره ګناه کوي او که پټه کوي، ښکار ګنام حرام ده او پټ ګنام حرام ده. که یو سړی په دې اعضاو باندې ګناه کوي، په دې سترګو باندې بد نظری کوي، په دې غوږونو باندې ګانې بجانې اوري، په دې لاسو باندې پښو باندې غلاګانې کوي، دا ښکار ګناهونه دي په دې اعضاو باندې. او پټ ګناه چې په زړه کې غلط خیالات غلط سوچونه راوستل، دا پټه ګناه، حسد، کینا، حرس، ناشکری، بی صبری، دا ټول سیزونه دا پټ ګناهونه دي. نو الله وایي چې تاسو ښکاره ګناه مه کوئ او پټه ګناه مه کوئ. الله هر ځای کې موجود، که ته ښکاره ګناه کې هغه هم ویني، او که ته په یو پټ ځای کې ګناه کې یا په زړه کې بد خیالات راولې، هغې نه هم الله علیم او خبیر ذات دی، د هغې نه خبردار. نو الله وایي مه ښکاره ګناه کوه او مه پټه ګناه. ولا تقربوا الفواحش، تاسو مه نږدې کېږئ بې حیايي کارونو ته. ما ظهر منها، هغه چې ښکاره وي د هغې نه، وما بطن، او هغه چې پټ وي. پنځم سی، ولا تقتلوا النفس التي، تاسو مه وژنئ یو نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی خدای پاک، الا بالحق مگر په حقه طریقې سره. قتل د یو انسان، قتل د یو مسلمان، دا حرام، ناحقه یو سړی مه وژنئ. عزتمندو، په حقه باندې چې څوک په ناحقه باندې یو مسلمان مړ وي، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل، او یو انسان ته ژوند ورکول ټول انسانیت ته ژوند ورکول. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، د یو نفس قتل د حرام، الا بالحق مگر په حق سره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې د یو مسلمان وینه تویول حلال نه دي، مګر په دریو سیزونو باندې حلال دي. یو چې شادی شده سړی او شادی شده ښځه او زنا وکړي، د هغوی رجم، د هغوی وینه تویول دا جایز دي، دا په حق باندې. نو د هغوی قتل، د هغوی سمسارول، هغه چې دي نو حلال دي. او یو کس بل سړی مړ قتل نه حقه، اوس هغه نه قصاص اخیستی شي، بدله کې هغه وجیبی شي، نو دا په حقه باندې. او دریم چې یو سړی خپل حق دین پرېښود او مرتد شو، نو دا مرتد قتل دا بیا جایز دی، دا بیا حلال. د دې دریو نه علاوه نور د چا قتل دا حرام. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین چې کله د باغیانو محاصره کې راغی، د کور نه ګیر چاپېره باغیان ولاړ وو، د قتل کوشش یې کوو وجې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه باغیانو ته د پیغمبر علیه السلام دا حدیث وویل چې زه د دې دریو خبرو نه بری یم، نه مې زنا کړې ده چې ما وجنې، نه مې چې دینو ناحق قتل کړی چې په قصاص کې مې وجنې، او نه ما خپل دین پرېښی دی چې زه مرتد شوی یم چې تاسو ما وجنې. نو بیا تاسو ما په کومه وجه باندې وجنې؟ عزتمندو، یو به کافر چې دی نو هغه همیشه همیشه دپاره جهنم دی. خو کافر دی هغه به همیشه جهنم دی. خو یو هغه مسلمان چې هغه ولګېد او بل انسان یې قتل که په ناجایز او په ناحقه باندې، دی به همیشه همیشه دپاره په جهنم دی. اگر که دی مسلمان دی، خو دی به همیشه همیشه دپاره په جهنم دی، ځکه ده چې په ناحقه دا سړی وجه، نو ده یو حرام سیز حلال ده، او حرام حلال ته چې حرام وي او حرام ته حلال وي، په دې باندې انسان کافر کیږي، نه دې وجه نه دی به همیشه همیشه لپاره په جهنم. الله دې موږ د انسانیت د قتل نه وساتي. نو پنځم الله پاک فرمایي ولا تقتلوا النفس التي، تاسو مه وژنئ نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی خدای پاک، الا بالحق مگر په حق. ذالکم وصاکم، دا تاسو ته حکم دی د الله په دې سره، لعلکم تعقلون، خایي چې تاسو ترې عقل نشئ، پوه یې نشئ. دا د پنځو سیزونو ذکر په دې لومړي آیات کې وو. دې بل آیات کې الله پاک فرمایي ولا تقربوا مال اليتيم، تاسو نږدې کېږئ مه مال د یتیم ته، الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه ښه شته وي. حتى يبلغ اشده تر دې حنه پورې چې هغه ورسي ځواني ده. د یتیم مال حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک چې د یتیم مال وخوري داسې شوه لکه خېټې ته چې اور واچوي. اور سکروټ کې ور واچوي. بار بار قرآن مجید کې الله پاک د یتیمانو مال نه ځان ساتلو حکم کړی چې د یتیم مال په ناجایزه طریقه باندې او دومره تاکید راغلی د دې په باره کې چې صحابه کرامو سره چې کوم یتیمان وو نو د هغوی انډیوالي یې جدا کړه، د هغوی کپرې یې جدا کړې چې هسې نه د دوی مال مونږو. نو چې یتیم له به یې کومه کپرې جدا پخه کړه نو بیا به هغه خرابه شوه، ټوله خو به هغوی خوړې نه شوه، نو بیا د خرابېدو خطره به وه. هغه ترکاري به خرابه شوه، روټۍ به خرابېده. نو پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته شکایت وکړه چې یا رسول الله السلام، مونږ خو د احتیاط د وجې نه د دوی انډیوالي د ځان نه جدا کړې وه، د دوی خوراسکا کوم جدا کړې وه، خو مونږ چې دوی ته کوم خوراک تیار کړو هغه اسې ضایع شي، بیا خراب شي. ومونږ یو مشقت او تکلیف کې اچولی شي. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام او آیاتونه نازل شو چې تاسو د دوی مال ضایع کوئ، ما د هغې حفاظت کوئ، یو ځای دوی سره یو ځای خورئ، تجارت پې کوئ، مال په خوراک سره یو کوئ، خو دا ده چې د دوی مال ضایع نه شي. د دوی په مال باندې تجارت وکړئ، کاروبار وکړئ، دا مال ولا زیات په داسې کاروبار کې د دوی مال ولګوئ چې هغې کې عادتا د نقصان خطره کمه وي. نو دا مال د دوی حفاظت وکړئ، دا مال به دوی ته کنه واله کوئ، حتی یبلغ اشده، چې دوی ځوانۍ ته ورسي. د ځوانۍ عمر څومره دی؟ پنځلس کاله. شرعن یو سړی بالغېږي، یو هلک چې بالغېږي چې د پنځلسو کالو شي، نو بیا په دې یتیمانو امتحان وکړو چې دې دا مال اوس حفاظت کولی شي که نشي کولی. لږې پیسې ولر هغې نه ورکه، اندازه لګوه کله پې سودا د بازار نه راوړه چې دې بازار نه سودا صحیح طریقې سره راوېشي. لږې پیسې ولر ورکه چې ته پې کاروبار وکړه چې دې کاروبار په صحیح طریقې سره تول شي، دې د دې مال حفاظت کولی شي او که نشي کولی. نو که کولی شو حواله کوه ته مال، که نشو کولی انتظار ورته کوه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې پنځیشتو کالو ته ورسي بیا ورته حواله کړی ده. اگر که دې بیا پوهېږي او که نه پوهېږي، پوهېدل مطلب دا دی چې دې هغه ضایع کوي او که نه ضایع کوي، خو چې د پنځیشتو کالو شي نو هغه مال ورته حواله کړه. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تاسو ته د دوی نه ولګېده پته چې دوی اوس پوهې دي، صلاحیت پکې شته د مال د حفاظت، نو بیا دوی ته خپل مالونه حواله کړه. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فرمایي چې پنځیشتو کالو شي نو به ځان د دې مال نه بس خلاص کړه او دته مال ورکړه، خو په شرط د دې چې دی لیونی او مجنون نه وي، دیوانه نه وي. اخي قضايا کوي او کار څه کوي، دا مال خو به کله ته دله ورکې نو چې د پنځیشتو کالو شي نو بیا ورته ورکړه. او بعضې ائمه وایي چې نه، مال ورته مه حواله کوئ تر کومې پورې چې دی یو ذمهدار سړی نه ګرځېدل، حفاظت یې نشي کولی. چې حفاظت کولی شي نو بیا ورته حواله کوئ، او که حفاظت یې نشي کولی نو بیا ورته مه حواله کوئ، اگر که دی د پنځیشتو کالو نه ومي. خو زمونږ د امام صاحب دا مذهب دی چې پنځیش کاله شي ځان د مال نه خلاص کوه واله، خو په شرط د دې چې دی مجنون او لیونی وي. ولا تقربوا مال اليتيم، مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته، الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه خشته وي. خشته طریقه دا ده چې د مال تجارت دپاره استعمالوه، کاروبار پې کوه، په ښه طریقې سره استعمال چې هغه مال زیات شي، د چې کم حتی یبلغ اشده، تر دې حده پورې ځان سره ساته چه او رسیدی دی زوانیت. اوم حکم و اوفو الکیل والمیزان بالقسط، او پورا ورکی پیمانی لرا والمیزان او تلی لرا بالقسط پا انصاف سر. زمون معاشره که دو قسم تلی دی، یو خود تلا را تلاوتا من بوایی، یو سیر دو سیره داره دو داره پینزه داره من دو منه مونگا پا تلا بانده تلو کان بانده دیتا میزان وی تلو. یو کیل ده پیمانه، بعضی علاقو کی دا غنم و جواب نسی یو لوخی ولی جو کلوی یو توکره وی یو شکره وی او آغی بانده تقسیم کهی، دا دو توکره دری توکره شی سلور شکره شی دا پدی بانده تقسیم کهی، دیتا کیل وی پیمانه و تاو. نا اللہ فرمایی که تاسو دغا کیل و پیمانه کهوی او که تله که تلا بانده چاله سور کهوی ناغی که انصاف کهوی، به انصافی پا آغی که مکر. نا حضرت شعیب علیه صلات و سلام قوم بانده چه اللہ عذاب را علی گلو ناب طول کی کمی کهو، دا اغا ناب طول دا کمی دا وجنه اللہ چه دینو اغا قوم معذب. سوره مطففين كي الله پاک فرمائي ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. دي كيلو في معنى كسكي كمي وبيشيك چه دا بلنا اخلي درون اخلي او چه بلتا ورقين سفق ورقين. الله وي ويل لذي دا پار حلاكات دي. عزت من دو ناب طول صرف دغتا نوو علماء لیکلی چه ناب طول که کمی صرف دغا نده چه منگه تله که کمی بیشه، بلکه داغی دیر قسمی نده. یو مزدور ده اتا گینته دیوتی که او دی پاغی که کوتاهی که پا دفتر که ملازم ده شپاگ اتا گینته ده دیوتی اتیم ده او دی اغا تیم زایا که کار نکه دام پا ناب طول کی کمیل دادا پارم حلاکت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کس اولی دی چه اغا منز ارکان کمی بیشی کب سجده پورن لگولا رو کوئی سمان کولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تو فرمائی ویتا تدفیفو کب اویل للمطففین، هلاکت تیده کمی بیشی ده پار. سو کمی بیشی که نو که پا منزه که پارکانو که کمی بیشی که یعنی عباداتو که کت دغا که نو دغا حکم دی او که چه تا معاملاتو که نو دغا حکم دی. زمونگا دیر ملازمین درونه زیاد وقت پا دفتر که پا چایو او پا نورو کارونو بانده سزایه خیلی. الله فرمائی دا تدفیف تی عدید پار حلاکت تی ویل للمطففین. دا ماسپخین منزه چوتی چیوی نو آغا پندرا منت یا بیس منتوی آغا سرکاری اجازه تی چه تا پاگی که منزو او تا جماعت تراشی منز دیو که او بیا پا نفلونو بانده ادره دی او بیا نیمه گینتا نفلی نکی دا تیم داستا نده دا سرکار تیم ده داستا دا جنته تیم ده پا دی کستا یو نفل یو رکات نقبلی کتپا که نفلی نکی فرز منزو که ماسپخین منز ده سلور رکات سنت سلور رکات فرز او دو رکات سنت باس لس رکات ده اکرل باقی نفل اچی بیا کل تا دوتای تیم نفارق شی و کور تلاش شی بیا نفل نکاو تا چی دفتری تیم کی سرکاری تیم کی تا نفل نکیو پا جماعت کی پا گینتو گینتو ولاری یارا شی دا قرآن تلاوت کی دا یو تکستا نقبلی دا ستا تیم ندی دا سرکار تیم دا دوتای تیم عزت من دا دیر مثال ندی زما زهن کی امراجی ستاس زهن کی امراجی سونا کمی بیشی چی منگا کو اغام دقا حکم که اللہ پاک فرمائی اوام حکم بیانو و اوفو الکیل والمیزان پورا ورکو پیمانی لرا و تلی لرا بالقسط پا انصاف سر کمی دیشی فارن کنی لا نكلف نفسا نمكلف كل من يو نفس فالتكليف كناتو يو نفس إلا وسعها نظر تتاقب سمرة الإنسان تاقتي الله وإذا أغم ربوش كيوكو زياد بوت كناتو غرز دادي الله فرمائي تاسو كما دا استطاعات وطاقت چولي ستاسو دا كارون كولي شو جدي نظام ساتلي شو نظام تأسا أتم حكم وإذا قلتم أو هرتلت تاسو زيناك فعدي محق ويناك إنصاف بكك ولو كان ذا قربة أجر كغوي درشت دار خلاف ساوينا أغل درشت دار خلاف ولنوا خباغيك احتياط كوا عدل كوا إنصاف كوا كما خبر وإذا قلتم هر كلا في وعيتاس خبري كوا ناغا كما خبر خاص خبر ذكر ندي شيء جمهور مفسرين أغيوي تي هر قسم خبر پا ديك شامل ده كاغد يو معاملي متعلق گواهيوي یا دا حاكم فيسلوي یا چاسر خبري كولي عام خبري كولي وكا گواهيوي كا فيسلوي كا عام خبري كولي گواهي ورکي دا انصاف گواهي ورکي عدلوكا انصافوكا اگر که مخیط مخالف ستا پلار ولار دی ستا رور ولار دی ستا رشتدار ولار دی ستا یار دوست ولار دی داغ خلاف دا گواهی ولی نوی خدا انصاف گواهی ولی او قاضی تا وی چه تا فیصله که تا دا خلینه کن فیصله او باسی اگر دا عدل و دا انصاف او باسی خیال که وچا سر دا انصافی ولی او عامی خبری چی منگا کو یو بل سر داغیم دقا حکم نوی چه دروغ مو آیا یو نن سبا عزت من دو زمون دو عام از بیماری دغد زمون دو عام منگا دروغ دیر وای خصوصا دی موبایل بانی منگا دروغ دیر وای تا پوسو کی تا کم زی کی ندی با کراچی کی وی بز لاهور کی مدر روان دام بیماری نن سبا دیر عام دروغ وی خلق ویوزه که او یاده بلزه علا که سو منتا که براو رسه زه پینزه منتا که در رسه ده یوی گنته لاروی او دیوی زه پینزه منتا که در رسه صفا خبرو تاو که چه تا تکلیف مور کوا ضرر مور کوا اون ده الله پا نیز بانده بیننگاره زن اون عوام تا زن بیننگاره ده دروغ و نزان ساتد اللہ پاک قرآن مجید کی فرمائی فجتنی بو رجس من الاوسان وجتنی بو قول الزور حنفاء لله غیر مشرکی اللہ وی یو خود بتان تسجدی مکر او آغی سرے داوی وجتنی بو قول الزور ده دروغ و نوینا نزان ساتد خیال کرے که دروغ و نوائی نا اتم حكم الله دا بيانك وإذا قلتم هر كلتي تاسو خبري كوي وينا كوي فيصلة كوي گواهي كوي فاعدي حق گواهي كي حق خبرو كي ولو كان ذا قربة اگر كوي يغا لرشت داخل نهم حكم الله فرماي وبعهد الله أوفو او پوادی دا خدای پاک باندی پورا والی عزت مندو یو اللہ سر زمونگا وادی مونگا اللہ سر چکم وادا کرے فعالم دا علستوک یا اللہ وی علستو بربکم مونگا تبید دی بلا یا اللہ تزمونگا ربی تزمون فعلوم کی تزمون پیدا کرون مزدگا وادی دا یادول دا پارا اللہ تزمبران رو لے گئے او اغی منتا غواده را یاده که چه گوری تاسو اللہ سره دا غواده کرده دا وعده و سر تا او رسل اللہ نمیم مطالبه که بار بار چه تاسو دا غواده ما سره پوره نو دا غواده توس منده پوره اللہ کل ربو گون او یو زمونگا خپل منس که کمی وعدی چه اغا منده پورا چه سر وعده او که قرآن مجید کی اللہ فرمائی ان العهد کان مسئولا لو عدی بتا سن تپوس کی مجھے منگا چا سر وعدہ کو آغا پورا کو ذکر حدیث کی راضی پی غمر علیہ السلام فرمائی لا ایمان لمن لا عهد لده دا آغا سوی ایمان کامل نده چنان آغا وعدہ کامل نده چنین وعدہ نپورا کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو صلح حدیبیہ حالات کے پاس ہو گئے رفعت مکی اواری کہ اوی کم نو معاہدے کڑے وعدے کڑے اگر گھر کیا کافر و سرا وعدے ماتے تھے لیکن پیغمبر علیہ السلام اگر وعدے نہ ماتے فتح مکہ چوشوا نو پیغمبر علیہ السلام نے سلور میاشت مہلت ورک کہ سلور میاشت کی تاسو خپل ځان سنبال کړئ څلور میاشتې تاسو ته مهلت دی د هغې نه وروسته به تاسو د حرم د حدودو نه وځئ خو چونکې وعده ورسره پیغمبر علیه السلام کړې وه پیغمبر علیه السلام خپله وعده نه ماته پیغمبر علیه السلام یو کس سره وعده وکړو هغه ته یې دلته ودرېږه پیغمبر علیه السلام ولاړ شپم تېراله شپې یې هلته وکړه سبال غسلین ایرشی اتفاقی غسلی پاغلان را روان اگو توی یا رسول اللہ تو سب پوری ولالو یا خبر خو زمان ایرشی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل تا خو مالا دیو تکلیف را کلک پا وعدی وانی پیغمبر علیہ السلام با دیو پیغمبر علیہ السلام پا صلح حدیبیہ کی لا دسخط نو کری پا معاہدہ باندی او یو صحابی د مکی مکرمینا په کړو کې او په زنجیرونو کې راوتښتو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صرف وعده لیکلې وه بس خط کړې نه وه لیکن باوجود د هغې نه چې زبانی خبره ورسره شوې وه پیغمبر علیه السلام هغه صحابي په هغه کړو کې او په هغه زنجیرونو کې واپس کړو صحابه کرامو ټولو د هغې مخالفت کو جړلې هغه صحابي چغې والې او جړلې خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمای چې زه د وعدې خلاف ورزي نشم کولی ما زبانی قول شوی یم دومره خیال به ساته پیغمبر علیه السلام نو عزتمندو په الله سره مینه کنو او معاهدې کړي چې ستا تابعداري به کوو کفر او شرک به نه کوو نافرمانی به نه کوو ستا پیغمبران به منو ستا کتابونه به منو ستا رضا به کوو هغه وعدې م پوره کړو او کوم خپل منځ کې زموږ معاهدې دي چې هغه منځ پوره کړو وبعهد الله اوفو او په وعدې د خدای پاک باندې پوره وعدي ذلکم وصاکم دا حکم د تاسو ته بهي په دې سره لعلکم تذکرون خاید د تاسو نصیحت واخلئ اخیری حکم وان هذا صراطي الله فرمای دا زمان لاند مستقیما دانی غنا فتبعوه ندی تا بداری کی پدی لان مان ملاش ولا تتبعوا السبل او تاسو تا بداری مکوی دا غلارو فتفرق بكم جدا جدا بکی تاسو لرا عن سبیلی ندی سمیلا ندی سمیلاری نبا تاسو والی غرز دادی یو در رحمان لار ده یو در شیطان لار ده در رحمان پا لار بانده روان شه در شیطان پا لار بانده مروان پیغمبر علیه السلام و سلام صحابه کرام و سرناس فزمک بانده داس یو نیغ لکی در آخ کل او وی فرمائی داد الله لار او بیا داسی خی طرف تا و گست طرف تیتی کگی و گیلاری و ویستی ویدا د شیطان لاری په دې نیغه لار باندې ځئ الله ته به ورسئ او که تاسو د شیطان په دې کږو وږو لارو باندې روان شو جهنم ته به لاړ شئ کندې ته به وغورځئ زموږ دوه دښمنان دي چې موږ د دې نه ځان وساتو یو زموږ نفس دی او یو دا شیطان دی دا نفس زموږ دښمن دی دا موږ د الله د نیغې لارې نه خطا کوي خپل نفساني خواهشات هغه رستو کړو د الله حکم د پیغمبر طریقه هغه رامخ کړو او بل شیطان چې موږ ته کومه وسوسه اچي موږ جهنم ته غورځي موږ خپل مرګرتیا کې راوړو چې موږ هغه د مرګرتیا نه ځان وساتو خپل نفس سره هم دښمني وکړو نفس هم زموږ دښمن دی او شیطان هم زموږ دښمن دی چې موږ هغه نه ځان حفاظت ولا تتبعوا السبل او تابعداري مه کوئ د هغه لارو ډېرو فتفرق بكم جدا تاسو لار عن سبيله د سمې لارې ذلكم وصاكم دا ستاسو ته حکم دی به حکم کوي تاسو ته به په دې سره لعلكم تتقون خایي چې تاسو تقوا دار او پرهیزګار شئ لعله نه اوږیږي دوباره دا سبق وایي قل اوایا وتعالى پیغمبر تعالی او راشه اتلو چې زه اولولما ما هغه حرم ربکم چې حرام کړی دی رب ستاسو علیکم پتاسو باندې هغه دا سیزونه دي چې الله تشرکو به شیئا چې تاسو شرک م کوی په دې خدای پاک باندې هیڅ سیزم وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره نیکی کوی احسان کوی ولا تقتلوا اولادكم او موجن خپل اولاد لرا من املاق دلوګ د وجنا د غریبې د وجنا نحن نرزقكم من رزق در کو تاسو ته هم و اياهم او دیتهم ولا تقربوا الفواحش او تاسو من دې کېږي سپکو کارونو ته ما ظهر منها هغه چې ښکاره وي داغی نه و ما بطن او هغه چې پټ وي ولا تقتلوا النفس التي او تاسو موجن نفس هغه حرم الله چې حرام کړی دی خدای پاک الا بالحق مگر په حق سره چې دا غي درې شکل ما بیان کړل ذالکم وصاکم دا تاسو ته وصیت د خدای پاک تل لعلکم تعقلون خایږي چې تاسو کې عقل راشي پوهه راشي ولا تقربوا مال اليتيم او من نزدې کېږي مال د یتیم ته الا بالتي مگر په هغه طریقه وته نزدې شي هي احسن چې هغه خشته ده چه اغا مال زاینه که حتا یبلغ اشده ترده حد پوری چه او رسی گیده زوانه تا و او فلکیل او پورا ورکی پیمانی لرا والمیزان او تلی لرا بالقسط پا انصاف سرا لا نکلف نفسا منگ تکلیف نورکو یو نفس درا الا وسعها مگر پا طاقت داغی سمر انسان کی طاقت وی یو نفس کی طاقت وی اللہ ویز اغم ربوت پا دبان لیورا چوم وإذا قلتم او هر کله چې تاسو خبرې کوي فعدلوا د انصاف کا خبرې کوي گواہی ور کوي نو د انصاف گواہی ور کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي هغه خلاف د رشتہ دار هغه خبره هغه گواہی د رشتہ دار خلاف ولی نوی وبعهد الله او قوادی د خدای پاک باندې او فو کرا والو کې ذالکم وصاکم دا وصیت تی تاسو تا بهی پدیسرا لعلکم تذکرون خائدی چی تاسو نصیحت واخلے وان هازا سراتی او بشک دا لارزما دا مستقیما نیغ لاردا فاتبعوه تابداریو کید دی لاری یعنی پدی لار باندی روان شے ولا تتبعو السبلا او تاسو تابداری مکوی دا غدیر لارو فتفرق بكم تاسو بجدا جدا شئ پاغیبان تاسو بجدا کی عن سبیلی ہی دا دیسا ملارنا ذالکم وصاکم بیهی دا تاسو توسیت تستاسو دا پارا بیهی پا دیبان دی لعلکم تتقون خائیگی چه تاسو تقوی دار شئ و پریزگار شئ صدق اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول اسأل عمل كل توفيق تراك يا الله سكمي بشي فكرنا شبي خدايا ترى تمام یا الله د کفر او د شرک او بدعات او رسومات نه یا الله حفاظت فرما یا الله د والدینو نه فرمانه نه مساعد یا الله قتل د اولاد نه مساعد یا الله د بی حیاي د کارونو نه مساعد یا الله د نه حق قتل نه مساعد یا الله د یتیم د مال نه حفاظت فرما یا الله نه ټول کی کمینه یا الله د نه ټول حفاظت فرما یا الله روغ خبره رشتیا خبره رشتیا گواهی خدای زمان نسید دین سافیران اومد یا اللہ دا وعده دا پابنده توفیق را لراد یا اللہ منگا پنی غلار بانده سرات مستقیم بانده روان یا اللہ دا شیطان دا غلط لارنا خدای زمان دا طول حفاظت فرمان یا اللہ زمان دنیا مخطو زمان خیرت مردگان دا اهل اسلام او بخوا بیماران کورونو کری اسپتالونو کری خدای شفا کامل اول اول زمان سمر شریح حاجات تی خدای زمان طول شریح حاجات کرد یا اللہ زمان گو ریدون کو تا تا لاس نیوله دی یا اللہ تا تا اخپل جوله نیوله دی یا اللہ یا اللہ زمان طول شریح حاجات کرد یا اللہ منگا یو یو ذکر نشو کول خدای زمان حاجاتون تا تا معلوم دی یا اللہ ستا خزانو که ده حس کمین رازی یا اللہ زمان طول شریح حاجات کرد یا اللہ زمان دنیا و داخرت خیر نسید ده دنیا و داخرت ده شر نظر مخفاظت فرمان پاکستان که اسلامی قانون نافذ که خدای ناسوم را مشکلات که خدای ده طول مشکلات ختم و گرزد یا اللہ ده بیروزگاره مشکلات که یا اللہ ده بجلی مشکلات که یا اللہ ده شرکرده مشکلات که فرقاوریت مشکلات که یا الله روحانی جسمانی دیر مشکلات یا الله طول مشکلات حل یا الله موږ د امن او د سکون او د خیر او د عافیت جن را یا الله د بدمن او ټول حفاظت فرما مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق پیدا دی اتفاق او نظم د ټول حفاظت فرما حرمین او شریفین یا الله حفاظت فرما سونه اسلامي او مالک یا الله ته پکې اتحاد او اتفاق راوړه یا الله د کافر و د سازشونو حفاظت فرما د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف څوک سازشونه کوي یا الله د هغوی سازشونه ناکام یا الله هم مسلمانان د هغې نه خلاص وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.